ये ऊपर ब्लू वाला यह जो गृही है कर्म में जिसको अधिकार है वर्णाश्रम में अभिमान है वो पूरा जगत का भरण करता है ऐसे ये मंत्र कहे भाष्य में 317 पृष्ठ भाष्य। अथो अयम वा आत्मा अथो अयम वा आत्मा क्योंकि मंत्र में है अथो अयम वा आत्मा इसका प्रतीक लिया गया। आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं अत्र अविद्वान वर्णाश्रमादि अभिमानो धर्मेण नियम्यमानो देवादि कर्म कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र इति उक्तम। अत्र शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं अत्र इति अविद्यावस्था पूर्व ग्रंथो वा गृह्यते। अविद्यावस्था अथवा पूर्व ग्रंथ अर्थात अभी तक जो विचार हो गया पूर्व मंत्र में, क्योंकि वहां कहा गया जो अज्ञानी है वो देवेशु लोक अथवा मनुष्येशु लोक ये सब इच्छा करके ये कर्म करेगा। अंतिम में उपदेश इसलिए दिया गया है आत्मानम एव लोकम उपास्ते, आत्मलोक की उपासना करनी चाहिए। तो उपासना करनी चाहिए तो अभी उसको कहते हैं अत्र इति अविद्यावस्था पूर्व ग्रंथो वा। अविद्यावस्था में ये स्थिति है अर्थात पूरा जगत का भरण करेगा, पूर्व ग्रंथ में ये बात कहा गया। अविद्वान वर्णाश्रमादि अभिमान, अविद्वान है तो ये होगा स्वाभाविक वर्णाश्रम में अभिमान। धर्मेण नियम्यमान, धर्म से नियम्य होगा क्योंकि धर्म वो तो क्षत्रिय का भी क्षत्रिय है उससे नियम्य होगा। देवादि कर्म कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र इति उत्तम, देवादियों के लिए कर्म करेगा क्यों उसके अंदर यही बुद्धि रहेगी कि हमको ये करना है देवताओं के लिए। कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र, पशु जैसा परतंत्र, पशु जैसा अपना स्वामियों के द्वारा अर्थात उसका वरण रक्षण किया जाता है तो पशु स्वामी के लिए रहेगा अर्थात उसके लिए उसका उपकार करते रहेगा क्यों स्वामी उसका भरण इत्यादि करता रहेगा। तो इसी प्रकार के देवता लोग उसका भरण करते रहेंगे तो उनके लिए कर्तव्य सोच करके कर्म करेगा। कानी पुनस्तानी कर्माणी यत कर्तव्यतया पशुवत परतंत्रो भवती, वह कर्म सब कौन है मतलब क्या क्या कर्म है जिसमें इसको कर्तव्य बुद्धि हो जाती है और कर्तव्य बुद्धि होने से पशुवत परतंत्र भवति, परतंत्र होकर के कर्म करता है। केवा ते देवादयो ये सम कर्म भी ही पशुवत उपकरोति इति तद उभयं प्रपंचयति। वो कर्म सब क्या है और वो देवता सब कौन है। केवा ते देवादयो ये सम देवानाम कर्म भी ही पशुवत उपकरोति, असो कर्मी वो कर्मी वो देवताओं का उपकार करता रहता है जैसे पशु अपना स्वामी का। अर्थात वो कर्म क्या है और वो देवता कौन है ये दोनों के बारे में सब कहने के लिए। देवता अर्थात जो इसका कर्म से उपकृत होते हैं, खाली देवता नहीं इस मंत्र में कितना कह दिया गया मतलब पिपली का पर्यंत उसका घर में होने वाले सभी उपकृत होते हैं। टीका में अपि पर्यायस्य अथो शब्दस्य असंगतिम आशंक्य व्याकरोति। अथ शब्द जो भाष्य में है ए जो मंत्र में है अथो अयम वा आत्मा, ये अथ शब्द का अपि अर्थ होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि अथ शब्द का अर्थ अपि लिया जाने से ये तो संगति नहीं बैठता है, असंगतिम आशंक्य व्याकरोति। अथ भाष्य में अथो इति अयम वाक्य उपन्यासार्थ, अथ शब्द ये वाक्य अर्थात मंत्र का उपन्यास के लिए। चार नंबर टिप्पणी अज्ञस्य पशुवत पारतंत्रे वाक्य प्रदर्शनार्थ। अज्ञस्य अज्ञ जो होता है पशु जैसा परतंत्र होता है, फल की इच्छा है तो परतंत्र होगा ही। वाक्य प्रदर्शनार्थ ये पारतंत्रीय विषय में ये वाक्य हो गया जो कि पारतंत्र को दिखाता है, आगे मंत्र वही दिखाता है। अर्थात वो कर्म कानी कर्माणी कानी और कौन उपकार प्राप्त करते हैं, उपकार्य कौन है, देवादि तो देवादि उपकार्य है, यहाँ केवल देवादि नहीं है, वो जितने हैं सब उसके ऊपर निर्भर करते हैं सब। क्या कर्म करता है और जिसके कर्म के द्वारा जो उपकार होता है, किन का उपकार होता है, दोनों को कहने के लिए। क्या जी प्रपंच क्या गया के वा ते देवादय येषाम कर्म भी पशुपत उपकरोति तद उभयम प्रपंचयति ना, विराम नहीं, वो आगे प्रपंचयति कह करके आगे बताए, जैसे उच्यते कह करके आगे हाइफन दिया जाता है वैसे ही, कहीं कहीं विराम कर दिया जाता है बट यहाँ ऐसे है तो ऐसे है। भाष्य में अथ यह प्रकृतः, प्रकृत अर्थात अज्ञानी जो जिसका चल रहा है अभी, यह प्रकृतः गृही, गृही अर्थात छह नंबर टिप्पणी दे दिया तो अर्थात गृहस्थो अस्मि इति अभिमानवान, अभिमानी मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ अर्थात अभी आश्रम के साथ अभिमान हुआ, तादात्म्य हुआ, गृहस्थाश्रम में है तो गृहस्थाश्रम किस लिए कहते कर्म अधिकृत, क्यों गृहस्थ ही कर्म में अधिकृत, ब्रह्मचारी नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, बाकी कोई कर्म में अधिकारी नहीं है, कर्माधिकृत वो सब आश्रम के लिए अपना अपना कर्म है, किंतु ये जो शास्त्र विहित तो मुख्य कर्म है तो वो तो गृहस्थ को ही विषय करता है। कर्माधिकृत अविद्वान शरीर इंद्रिय संघात विशिष्ट पिंड आत्मा इति उच्यते, वो अविद्वान तो कर्म में अधिकृत क्यों है कहते हैं, शरीर इंद्रिय के साथ आध्यात्म होने से ही, और शरीर इंद्रिय ये सब वर्णाश्रम के द्वारा नियंत्रित होंगे, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि, इसलिए शरीर इंद्रिय संघात विशिष्ट पिंड, पिंड अर्थात वे संघात आत्मा इति उच्यते सर्वेषां देवादीनां पिपीलि। अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठा में रहा परस्यापि प्रकृतत्वात् तत्व विशिष्टि, तभी पूर्व मंत्र में ये आत्मानं सोम लोक आत्मानं लोक इत्यादि कह करके परमात्मा का भी तो चल रहा था विचार, तभी यहाँ आत्मा शब्द से अथो यो अयम आत्मा कह करके आत्मा शब्द से अब जीव को क्यों ले लिए, प्रकरण तो चल रहा था, इसलिए कहता है कि उसको भिन्न करके बताने के लिए गृह शब्द भाष्यकार कह दिए, प्रकृतत्वात् तत्व विशिष्टि परमात्मा से भिन्न करते हैं, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ हो गया गृही, भिन्न करते हैं उसको, और गृहित्व हेतुर अविद्वान, तो भाष्य में कहा गया अथ यो गृही प्रकृतो गृही कर्माधिकृत कर्म में अधिकारी है, क्यों अविद्वान, अविद्वान होने से वर्णाश्रम अभिमान कर्म में अधिकारी, वर्णाश्रम में अभिमान कर्म में अधिकार है, वर्णाश्रम में अभिमान नहीं होने पर भी कहीं आजकल वर्णाश्रम में किसको अभिमान है, उसमें अभिमान नहीं है उसका तो विरोध है हम कर्म में क्यों अधिकारी होंगे, कहेंगे हो वर्णाश्रम में अधिकारी होने से अभिमान होने से आप थोड़ा शास्त्रीय कर्म करके थोड़ा शास्त्रीय मार्ग में चलते, अभी आप वर्णाश्रम को विरोध करके अशास्त्रीय मार्ग में जा करके आप कुपथ में चलने लगे तो यही हुआ, इसलिए वर्णाश्रम में अभिमान नहीं है का बात अर्थ नहीं कि हम अर्थात कर्म से रहित हो गए। गृहित्व हेतुर टीका में गृहित्व हेतुर अविद्वान इत्यादि, इतर परिउदासार्थम कर्माधिकृत इति उक्तम, यो प्रकृतः गृही प्रकृतो गृही कर्माधिकृत कहा गया, कर्माधिकृत क्यों कहते अविद्वान को बताने के लिए, तो इतर परिउदासार्थम कर्माधिकृत किसका परिउदास करने के लिए कर्माधिकृत कहा गया, ज्ञानी को, क्योंकि अविद्वान कर्माधिकृत तो ये कर्माधिकृत गृही कह करके कर्माधिकृत फिर क्यों कहते हैं, कहते हैं इतर का परिउदास कर देने के लिए, जो विद्वान है वो कर्म में अधिकृत नहीं है, इतर इतर पांच नंबर टिप्पणी विद्वान ज्ञानी इतर विद्वान, तो विद्वान का परिउदास करने के लिए परिउदास अर्थात तो उसका निषेध करने के लिए कर्म अधिकृत कहा गया, विद्वान कर्म में अधिकारी नहीं है। अच्छा भाष्य में आ गया सर्वेषां देवादीनां पिपीलिकांतानां भूतानां लोको भोग्य आत्मा इत्यर्थः। क्योंकि मंत्र में है अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोको, तो ये जो सर्वेषां भूतानां लोको कहा गया, ये सर्वेषां भूतानां कह करके केवल ये देवता नहीं है अर्थात ये बाकी सर्वेषां भूतानां, उसको भाष्यकार यहाँ बताते हैं। सर्वेषां सर्वेषां अर्थात देवादीनां पिपीलिकांतानां, आगे मंत्र में है भूतानां लोको, तो भूतानाम स्पष्ट है देवादि से लेकर के पिपलिका पर्यंत, लोक लोक शब्द का अर्थ हो गया भोग्य, तो कौन होता है आत्मा, आत्मा इत्यर्थ आत्मा अर्थात गृह, ये जो गृह जीव संघात पिंड विशिष्ट। टीका में कथम उक्तस्य आत्मनः सर्वभोग्यता इति आशंक्याः, उक्तस्य आत्मनः सर्वभोग्यता अर्थात उक्त यह आत्मा स सर्वभोग्य, सर्वभोग्य में समास सर्वेषां भोग्य, सर्वेषां अर्थात देवादि से लेकर के पिपीलिका पर्यंत सभी का भोग्य हो गया भाष्य में। तो इसके लिए पूछते हैं कथम ये कैसे हो गया, प्रश्न करके उत्तर देते हैं भाष्य में। सर्वेषां वर्णाश्रमादि विहिते ही कर्म भीर उपकारित्वात्, ये सर्वेषां उपकारित्वात् कैसे, कहते हैं कर्म भी ही कर्म करके, कौन सा कर्म करने वर्णाश्रम आदि विहित ही, वर्णाश्रम के अनुसार जो विधान किया गया है कर्म, वो कर्म करने से सभी का उपकार होता है। टीका में तदेव प्रश्न द्वारा प्रकटयति, तदेव अर्थात वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा सभी का उपकार करता है, इसको प्रश्न करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में। केहि पुनः कर्म विशेषेर उपकुर्वन् केषां भूत विशेषाणां लोक इति उच्यते, केहि पुनः कर्म विशेषेर उपकुर्वन् उपकुर्वन् अर्थात उपकार करता हुआ सत्री प्रत्यय हुआ, केहि कर्म विशेषे क्या क्या कर्म करके उपकार करता है, और एक बात हो गया, दो प्रश्न था वो कर्म कौन है और दूसरा प्रश्न था किसका उपकार हो रहा है, उसके लिए कहते हैं केषां भूत विशेषाणां लोक इति उच्यते, किस भूत विशेषों का ये लोक, लोक अर्थात भोग्य, किस किस भूतों का ये भोग्य होता है और उस भूतों के लिए क्या क्या कर्म करता है, उसको बताते हैं भाष्य में। स गृही यद जुहोति यद यजते, जो जुहोति जुहोति अर्थात हवन करता है, यद यजते अर्थात जो याग करता है, याग और हवन ये अलग चीज है। टीका में बताते हैं यजति जुहत्योस् त्यागार्थत्वेन अविशेषात्, पुनरुक्ति में आशंक्य यजति और जुहोति हवन होता है वहाँ याग होता है, ये तो कहते हैं समान है, कहते हैं जहाँ याग होता है जाके क्या देखते हैं अग्नि जलता है और उसमें स्वाहा करते हैं कुछ, तो यही तो हवन होता है कहते हैं। तो याग और हवन यजति जुहोतिस् जुहत्योस् त्यागार्थत्वेन, ये दोनों तो त्याग के लिए ही, मतलब त्याग ही उनका अर्थ है, अविशेषात दोनों में कोई विशेष नहीं है, तो पुनरुक्ति मंत्र में दोनों शब्द है, यद जुहति यद यजते मंत्र में दोनों अंश है, यद जुहति यद यजते स यद जुहति यद यजते, अच्छा हाँ दोनों अंश है। स स अर्थात वो गृह यद जुहोति यद यजते, इसमें पुनरुक्ति हो गया होने से कहते हैं यजति चोदना द्रव्य देवता क्रिया समुदाये कृतार्थत्वात् इति न्यायेन आह। यजति चोदना ये जैमिनी सूत्र है, पहले छह नंबर टिप्पणी देख लेंगे, यजति इत्यादि जैमिनी सूत्र 4:2:27 दे दिया। यजति चोदना यजति शब्द द्रव्यादि समुदाये वर्तते तदवाची इत्यर्थ, यजति अर्थात देवता उद्देश्येन द्रव्य त्याग, तो द्रव्य त्याग अर्थात क्या क्या द्रव्य ये सब, तदवाची इत्यर्थ कृतार्थत्वात् तत्र नैराकांक्ष्यात्, ये भाष्य में देखना टीका में देख लीजिए। यजति चोदना, चोदना अर्थात शब्द, द्रव्य देवता क्रिया का समुदाय को कह करके कृतार्थ हो जाता है अर्थात निराकांक्ष हो जाता है अर्थात इन्हीं को ही कहता है। टीका में टिप्पणी में कृतार्थत्वात् तत्र नैराकांक्षात् कह करके चरितार्थ हो गया। तावद् उक्त्या एव चरितार्थत्वात् अर्थात देवता द्रव्य इत्यादि को कह करके तावत उक्त्या उतना कह करके चरितार्थ चरितार्थ अर्थात तो उसका कार्य पूरा हो गया। यजति ददाति जुहोति इति श्रुत यागादीनां भेदो अस्ति न वा इति संशये। ये जो जैमिनी सूत्र है उसमें ये विचार किया गया। यजति देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग और ददाति ददाति अर्थात द्रव्य त्याग, जुहोति जुहोति अर्थात हवन करता है। ये श्रुत यागादीनां टिप्पणी है ना, छह नंबर टिप्पणी। ये जो श्रुत जो सुना गया यागादीनां भेदो अस्ति नवा यजति ददाति जुहोति शब्द में भेद है नहीं है इति संशय। त्यागात्मकत्वेन अविशेषाद भेदो न इति प्राप्ते, पूर्व पक्ष कह दिया सभी तो तीनों ही तो त्यागार्थक है इसलिए भेद नहीं है इति प्राप्ते सिद्धांति कहता है। देवता उद्देश्यन द्रव्य त्यागस्य यागत्वात्, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, देवता को उद्देश्य बना करके जब द्रव्य त्याग किया जाता है याग, तस्यैव प्रक्षेपाधिकस्य होमत्वात् उसी को लेकर के अग्नि में प्रक्षेप करेंगे उसको होम कहा जाएगा। पर स्वीकार पर्यंतस्य च दानत्वात् जब तक दूसरे व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर लिए तब तक ये दान माना जाएगा, मतलब स्वीकार कर लिए तो दान है पर स्वीकार पर्यंत, नहीं तो हमने त्याग कर दिया हमने अपने कमरे में लग दिया ये पदार्थ तो उनका है। अभी कहता है याग तो हो गया तो हवन नहीं हुआ, हवन क्या है किसी को बुला करके इसको लेकर के थोड़ा पहुंचा देना तो ये हवन हुआ। वहां तो देवताओं को देते हैं तो अग्नि ये सब कार्य करने वाला, फिर आगे पहुंचा तो मतलब वो व्यक्ति लेकर के पहुंचा दिया और उसका कमरा बंद है वो तो दरवाजे में रख करके आ गया बंदरों के लिए तो जैसा हुआ तो अभी अर्थात दान नहीं हुआ, याग हो गया हवन हो गया किंतु दान नहीं हुआ। तो दान क्यों नहीं हुआ कहते पर स्वीकार पर्यंतस्य च दानत्वात्, जो दूसरा आदमी उसका ग्रह स्वीकार कर लिया तो अब ये दान हुआ। इति तेषां इति स्थितं पूर्वतंत्रे, पूर्वतंत्र अर्थात मीमांसा, तंत्र अर्थात दर्शन शास्त्र, पूर्व शास्त्र अर्थात पूर्व कांड कहते हैं मीमांसा, उत्तर कांड वेदांत। आगे भाष्य में यागो देवताम उद्देश्य स्वत्व परित्याग, तो कहते हैं इदम इंद्राय न मम, न मम कह दिया अपना स्वत्व त्याग कर दिया, देवता को उद्देश्य करके त्याग कर दिया। स एव आसेचन अवधि को होम, वही जो द्रव्य त्याग हुआ अगर उसमें आसेचन, आसेचन टीका में आसेचन प्रक्षेप, अग्नि में प्रक्षेप करना इसको होम कहा जाएगा। आसेचन अवधिक वही द्रव्य त्याग अगर आसेचन तक जाएगा अब उसको याग नहीं कहेंगे, अब ये होम हो गया अर्थात होम का एक अंश हो जाएगा याग, त्याग किया उसको लेकर के फिर अग्नि में समर्पण किया ये हो गया होम। होमत्वेन होम याग लक्षणेन कर्मणा अवश्य कर्तव्यत्वेन होम याग ये लक्षण है ना कर्मणा अर्थात गृही यही करेगा होम याग इत्यादि करेगा। कर्मणा अवश्य कर्तव्यत्वेन देवानाम पशुवत परतंत्रत्वेन प्रतिबद्ध इति, अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि शास्त्र विधान किया है तो इसलिए देवताओं के लिए कर्म करेगा पशुवत परतंत्रत्वेन प्रतिबद्ध, यह गृही बद्ध होता है इति, इसलिए उसको लोक कहा गया, ये गृही को लोक कहा गया। लोक शब्द का अर्थ भोग्य, सभी का भोग्य होगा। अच्छा टीका में उक्तम च जुहोतीर आसेचनावधिक स्याद, आसेचन अवधिक जुहोति होगा, जुहोति अर्थात हवन, केवल द्रव्य त्याग कर दिया था याग, तो याग और होम में ये अंतर हो गया। और टिप्पणीकार कह दिए थे दूसरे स्वीकार भी कर लिया तब दान हुआ, और स्वीकार नहीं किया था आपका दान नहीं हुआ। भाष्य में ये सर स्व स्वत्व अपसारण कर लेना, इसको कहा जाता है अर्थात ये होम हुआ, अपना स्वत्व हटा लेना है। और नहीं तो दे करके फिर कहेंगे आप इसको दूसरों को नहीं देना, अब तो इसको अपने लिए व्यवहार करना, तो ये अर्थात तो नहीं हुआ, उनका दान नहीं हुआ, क्योंकि स्वत्व हटाए नहीं ना। आपको निर्देश दे दिए कि ये हम आपको दे रहा है, ये आप अपने लिए व्यवहार करना, ये दूसरों को नहीं देना, तो फिर वो अपना स्वत्व हटाए क्या, वो तो अपना इच्छा ही कर रहे हैं उसका अंदर में। इसलिए कभी किसी को देने से इस प्रकार की अर्थात तो शर्त नहीं लगाना है क्या उसको। लोक क्या बोले ना, ना यहाँ उपकार करता हुआ वो तो उपकुर्बाण ब्रह्मचारी, वो एक विशेष उसका नाम हो गया, तो बनता है शब्द तो यही है, किंतु शब्दों का अर्थ नाना हो जाएगा। तो वो वास्तविक दान नहीं हुआ, अर्थात वास्तव अर्थ में वो दान नहीं हुआ, क्योंकि अपना स्वत्व हटाया नहीं ना, वो तो अपना इच्छा को लगाया उसमें, तो फिर अपना स्वत्व नहीं हटा। तो कहते ना दान दिया था तो भूल ही गया, उससे पहले भूल जाना है। अथ आर्य भाषा में अथ यद अनुब्रूते, अनु अर्थात पश्चात, ब्रूते अर्थात स्वाध्यायम अधीते, जो स्वाध्याय करता है, अहर अहस प्रतिदिन जो स्वाध्याय करता है, अर्थात गुरुकुल अध्ययन के बाद भी जाकर के जो गृह में अध्ययन करता है, क्योंकि ये गृहस्थ का बात चल रहा है, गुरुकुल अध्ययन के बाद जाकर जो घर में अध्ययन करता है, तेन ऋषि नाम लोक, लोक अर्थात भोग्य, ऋषि यही चीज को भोग करते हैं, अर्थात कोई अध्ययन करता है तो यही ऋषियों के प्रति अर्थात अर्पण किया। और ऋषि लोग आप बाकी जितना हलवा पूरी देने से उनको उसमें मतलब नहीं, इसलिए कहते ना भंडार हमें आप जो बाकी जितना भी भोजन दो, अगर दो चार तो श्लोक बोल देंगे, अगर कभी कभी होता है ये जो भोजन देने वाले वो लोग श्लोक बोलते हैं, ये सबसे ऊंचा चीज देते हैं, वो आप दस्तों आइटम दे दो उससे इतना मतलब नहीं, अर्थात ये जो कहते हैं स्वाध्याय अधि मतलब अधीते, अर्थात इस प्रकार जो श्लोक इत्यादि उच्चारण करना ये बड़ा दान है, उसे ऋषि प्रसन्न मतलब प्रसन्न होते हैं। ऋषिणाम लोक अथ यत पितृभ्यो निपृणाति प्रयच्छति पिंडोदकादि, जो पितरों के लिए निपृणाति, निपृणाति अर्थात अर्पण करता है, तर्पण करते हैं, करते हैं। प्रयच्छति देता है पिंडोदकादि, पिंड उदक श्राद्ध में देते हैं। और दूसरा यच्च प्रजाम इच्छते, जो प्रजाओं का इच्छते, इच्छते अर्थात प्रजा उत्पन्न करता है, अर्थात प्रजार्थम उद्यमम करोति, प्रजा उत्पन्न के लिए उद्यम करता है, इति करोति इच्छा च, प्रजा उद्यमम करोति इच्छा च, प्रजा के लिए उद्यम करता है, इच्छा करता है, उत्पत्ति उपलक्षणार्था प्रजां च उत्पादयति इत्यर्थ। उत्पत्ति उपलक्षण, नहीं तो प्रजा को उत्पन्न कर दिया फिर लेकर के जंगल में छोड़ दिया, कहते हैं उत्पत्ति उपलक्षणार्थ, अर्थात फिर प्रजा का पालन करे, नहीं तो हमने पितरों को खुश करने के लिए हम प्रजा उत्पन्न कर दिया, आगे तो फिर पितरों जाने, उस प्रकार की नहीं, प्रजां च उत्पादयति इत्यर्थ। तेन कर्मणा अवश्य कर्तव्यत्वेन पितृणाम लोक, पितृणाम भोग्यत्वेन परतंत्र लोक, उस कर्म के द्वारा, क्योंकि शास्त्र में भी विधान किया गया है, तो गृहस्थ आश्रम में जाता है तो फिर सदृशी भार्याम गृहणीयात, अर्थात अपने योग्य भार्या ग्रहण करे इस कर्म के द्वारा, और ये कर्म अवश्य कर्तव्यत्वेन, उसको तो करना ही, शास्त्र में निर्देश है, पितृणाम लोक अर्थात पितृणाम भोग्य, भोग्य होकर के पितरों का भी परतंत्र हो जाता है, परतंत्र लोक। अथ यन मनुष्यान वासयते भूमि उदकादि दानेन गृहे यच्च तेभ्यो वसद्भ्यो अवसद्भ्यो वा अर्थिभ्यो असनं ददाति तेन मनुष्याणां। यद मनुष्यान वासयते, जो मनुष्यों को वास देता है, कोई अतिथि आ जाते हैं, पूर्व से फोन करके मैं उस दिन आ रहा हूँ, वो अतिथि नहीं, अतिथि अर्थात तिथि वर्जित, बिना सूचना में जो पहुंचते हैं, यह मनुष्यान वासयते, मनुष्यों को वास देता है, क्या देता है, कहते भूमि उदक आदि, भूमि अर्थात आसन, आप यहाँ आसन लगा लीजिए, और उदक, उदक अर्थात भोजन भिक्षा इत्यादि के साथ, गृहे अपने घर में जो वास देता है, और यच्च तेभ्यो वसद्भ्यो अवसद्भ्यो वा अर्थिभ्यो असनम ददाति, जो घर में रहते हैं उनको तो अन्न देना ही है, और जो अवसभ्य नहीं रहते हैं किंतु अर्थिभ्य आकर के मांगते हैं भोजन का समय में, कोई आकर के अगर भोजन का ये आग्रह करता है तो उसको देना है। असनम ददाति तेन मनुष्याणाम, मनुष्यों का तेन मनुष्याणाम, आगे क्या अध्याय करेंगे, लोको भवति अथ यद पशुभ्य स्त्रीणोदकम बिंदति, बिंदति अर्थात लंबयति तेन पशुना, पशुओं के लिए जो तीर्ण उदक बिंदति, बिंदति अर्थात लंभयति प्राप्त कराते हैं, लभेश्च पर में सप होने से नूम हो जाएगा, रभे रसप लिटो हो ऐसे सूत्र है, आरंभ बनता है तो असप सप और लिट नहीं होना चाहिए, रभ धातु को नूम हो जाएगा पर में प्रत्यय होने से, आगे लभेश्च लभ धातु को भी नहीं हो जाएगा, लंभयति यहाँ तो नीचे हो गया, तेन पशूनां पशुओं का लोप हो गया। यदस्य गृहेषु स्वापदा वयांसी च पिपीलिकाभिः सह कण बलि भाण्ड क्षालनादि उपजीवन्ति तेन तेषां लोकः। यदस्य गृहेषु, जो इसका घर में कौन रहते हैं, कहते हैं स्वापदा, बिल्ली कुत्ते इनको सब स्वापद कहा जाता है। आगे वयांसी पक्षी घर में ये भी रहते हैं, कभी चिड़िया छोटे छोटे रह जाते हैं, आजकल तो सब ना ये जो पक्का घर हो गया ना इसलिए नहीं रहते हैं, नहीं तो जब सब पुआल का होता था तब ये घर में भी रहते थे। पिपिल बयांशी च और पिपीलिका भी है, ये उनका सब घर है मतलब वहाँ रहने का, सह उनको भी पालन करता है, कैसे कण बलि भांड ख्यालन आदि उपजीवंती, कण अर्थात कहीं कुछ चावल इत्यादि गिर जाता है, बलि उनके लिए देता है विशेष करके, और भांड क्षालन जो बर्तन धोते हैं वो सबको आश्रय करके जीते हैं, तेन तेषां लोकः से उनका लोक, लोक अर्थात भोग्य हो गया। आगे टीका में तो यह अर्थात कैसे पूरा जगत का ये भोग्य होता है, जगत का उपकार करता है गृहस्थ, ये कहा गया। यथोक्त होमादिभिर् देवादिन प्रति उपकुर्वतो गृहिणो विद्यया प्रतिबंध संभवात् तदुपकारित्वो व्यावृत्तिर् तदुपकारित्वो व्यावृत्तिर् इति आशंक्य आह। यथोक्त होमादिभिः, जो सब कहा गया होमादि आगे कह करके पिपीलिका पर्यंत जो सब, देवादीन प्रति उपकुर्वतः गृहिणः, देवादियों के प्रति उपकार करता हुआ का गृही का, उपकुर्वतः षष्ठी उपकुर्वत प्रातिपदिक है, उपकुर्वतः गृहिण गृही का विद्यया, अगर उस गृही को विद्या हो जाएगी ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो उपकार करेगा, उसको कर्म में तो अधिकारी नहीं रहेगा, तो फिर जो उपकार करता था उपकार का प्रतिबंध हो जाएगा, उपकार प्रतिबंध संभव तद उपकारित्व व्यावृत्तिर, तो उनका उपकारित्व की व्यावृत्ति हो जाएगी अर्थात तो उपकार और नहीं करेगा व्यावृत्तिर इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करके भाष्य में अर्थात उसको अगर ज्ञान हो जाएगा तो हमारा उपकार बंद हो जाएगा। यस्माद् अयम् एतानि कर्वाणि कुर्वन् उपकरोति देवादिभ्यः, क्योंकि इस प्रकार की कर्माणि कुर्वन् ये सब कर्म करता हुआ उपकरोति देवादिभ्यः, देवादियों के लिए उपकार करता है, इसलिए वो देवादि सब क्या करेंगे ना इसका रक्षा हो वो करते रहेंगे। टीका में पूर्वेशाम अथ शब्दानाम अभिप्रेतम अर्थम अनुद्य समानांतर वाक्यम अवतार्य तदर्थम आह। पूर्वेशाम अथ शब्दानाम, चार अथ शब्द आया, अथ यजति ना यद जुहोति यद यजते कह करके देवताओं का, आगे यद अध्ययन अधिते व ऋषिणाम, आगे फिर अथ यद निपृणाति कह करके मनुष्याणाम, फिर आगे अथ कह करके जो पशुओं को प्रति ये प्राप्त करवाता है और उसमें घर में जो है सबको जोड़ दें, तो ये जो अथ चार है ना पांच है, पांच होना चाहिए, प्रथम अथ तो चला गया वो तो अथ यो आत्मा हो गया, आगे स यद यजते अच्छा यह नहीं है, अथ यद अनुवृत्ति अच्छा अथ से अनुवृत्ति आरंभ हुआ, अथ यद अनुवृत्ते अथ ये पितृभ्य दो हो गया, अथ मनुष्यान तीन हो गया, अथ पशुभ्य चार हो गया, चार ही है जो प्रथम है अथ है ना, अथ यो आत्मा वो तो अर्थात तो किसी के लिए नहीं है, इसलिए चार अथ शब्द हो गए। तो ये चार अथ शब्द के द्वारा अभिप्रेतम अर्थम, इसके द्वारा जो कहे अनुद्य अनुवाद करके उसके द्वारा क्या कहे, इस कर्म के द्वारा इनका उपकार, इस कर्म के द्वारा इनका उपकार, इसका अनुवाद करके समानांतरम वाक्यम अवतार्य, क्योंकि सबका उपकार करता है इसलिए जो उपकृत होते हैं वो इसका रक्षा करेंगे, ये आगे वाक्य इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में। उपकरोति देवादिभ्यः तस्मात् यथा हवे लोके, ये हो गया आगे का वाक्य, यथा हवे लोके स्वाय लोकाय, स्वाय लोकाय करता स्वस्मै देहाय, तो स्वाय जो चतुर्थी है वो छांदस प्रयोग है इसलिए इसका अर्थ हो गया स्वस्मै, जैसे आपने देह के लिए अरिष्टिम, अरिष्टिम मंत्र में है, अरिष्टिम का अर्थ अविनाशम, उसका विनाश नहीं चाहते हैं, कोई अपना शरीर का विनाश नहीं चाहता है, क्यों कहते हैं शरीर को मैं मानने से तादात्म्य होने से, अरिष्टिम अविनाशम स्वत्व भाव अप्रच्युतिम इच्छेत, स्वत्व भाव, स्वत्व भाव एक नंबर टिप्पणी, ममत्व सद्भाव स्थितिम अर्थात स्वत्व, स्वत्व अर्थात ममत्व आत्मीयत्व, शरीर में आत्मीयत्व बुद्धि, स्वत्व भावात अप्रच्युति, हमारा आत्मीयत्व ये शरीर से न चला जाए अर्थात शरीर नाश न हो जाए, स्वत्व भाव प्रच्युति भयात पोषण रक्षणादि भी सर्वतः परिपालयत, जैसे हर कोई शरीर में स्वत्व भाव की प्रच्युति न हो जाए इसी भय से पोषण रक्षणादि भी, पोषण बढ़ाएगा रक्षण रक्षा करेगा इसके द्वारा, सर्वतः परिपालयत सभी दिशा से उसका परिपालन करता है, परिपालयेत एवं इसी प्रकार की ह एवं विदे, एवं विदे अर्थात इस प्रकार की जो जानता है गृहस्थ कर्मी और कर्ता भी है, सर्वभूत भोग्य अहम अनेन प्रकारेण मया अवश्यम ऋणीवत प्रतिकर्तव्यम इति एवं आत्मान परिकल्पितवते, एवं विदे का अर्थ हो गया, एवं विद अर्थात जो इस प्रकार जानता है अनुष्ठान करता है, क्या जानता है, सर्वभूत भोग्य अहम मैं सर्वभूतों का भोग्य हूँ अर्थात सबका उपकारक हूँ, अनेन प्रकारेण मया अवश्यम ऋणीवत प्रतिकर्तव्यम इसी प्रकार से मेरे को सभी का प्रति उपकार करना होगा जैसे ऋणी, इति एवं आत्मानं परिकल्पितवते आपने आपको इसी प्रकार की मानने वाला परिकल्पना करता है अज्ञान के चलते, सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथोक्तानि अरिष्टिम अविनाशम इच्छन्ति, सर्वाणि भूतानि देवादीनि ये सब यथोक्तानि देवादीनि कह करके देव ऋषि पितरों बाकी पशु और बाकी पिपलिका आदि जो घर में रहते हैं सब, वो सब क्या करते हैं अरिष्टिम, अरिष्टिम अर्थात तो अविनाशम इच्छन्ति, इस गृह का अविनाश वो लोग सब चाहते हैं अर्थात स्वत्व अप्रच्युत्यै प्रच्युत्यै सर्वतः, स्वत्व अप्रच्युत्यै चतुर्थी स्वत्व की प्रच्युति नहीं होता ये इसका शरीर छूट न जाए, सर्वतः संरक्षन्ति सभी दिशा से इसका रक्षा करते हैं, कुटुम्बिन इव पशु जैसे कुटुम्बी अपना पशु को पशुन कुटुम्बी जैसा अपना पशु को, पशुन द्वितीय बहुवचन है ये सकार की सूत्र से आएगा, पशुंस हो गया नश्चव्य प्रशांत तो पशुंस, तस्माद एसाम तन्न प्रियम यन मनुष्या विद्युः दशम मंत्र में आया था, इसलिए तन्न एसाम तत् प्रियम ये देवताओं का ये प्रिय नहीं है क्या, यन मनुष्या विद्युः मनुष्यों को ज्ञान हो जाए ये देवताओं को प्रिय नहीं है, देवता लोग क्या करेंगे तो कहते हैं न देवा दंड मादाय रक्षन्ति पशुपालवत, ये देवता लोग दंड लेकर के आपको बाधा नहीं करेंगे क्या करेंगे, यम ही रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धिया संयोजयन्ति तम, जिसको रक्षा करने के लिए इच्छा करेंगे देवता लोग उनको तो सद्बुद्धि देंगे, श्रद्धा दे देंगे, और जिनको रक्षा करने के लिए इच्छा नहीं करेंगे उनके अंदर में अश्रद्धा हो जाएगी। क्या ये सब पढ़ेंगे, क्या इसे सुनेंगे, शास्त्र में अश्रद्धा, आचार्य में अश्रद्धा, चलो इसे पढ़ करके क्या होगा, ये सब बुद्धि हो जाएगी। अगर अच्छा मिलता है तो निश्चित रूप से करना है, नहीं मिलता है तो कहते जो मिलता है, और हाथ में पलो नहीं है और चावल को कहता फेंक देगा तो ये हानि का बात है। तस्माद ऐसा तन ऐसा देवानाम तन न प्रियम, ये प्रिय नहीं है, मनुष्य लोगों को ज्ञान हो जाए ये देवादियों को प्रिय नहीं है, इसलिए देवादि क्या करेंगे, सर्वतः रक्षयन्ति, उनका शरीर से च्युति न हो, उनका शरीर से तादात्म्य छूटे न, ये पूरा रक्षा करेंगे। ये महाभारत का श्लोक है। यो मोह यति भूतानि स्नेह पाशानुबंधने ही तस्मै, यो मोह यति भूतानि स्नेह पाशानुबंधे स्नेह पाशानुबंधने ही, चतुर्थ पाद है तस्मै मोहात्मने नमः। तथा जो मोह में डाल करके सबको मोह पास में डाल करके ही बंधन में रखता है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे वो है, ये मेरे वो है करता है, तो जो ये सब मोह में डालता है, मोह में कौन डालता है, आखिरी करने वाले कौन है, ईश्वर। कहते तस्मै मोहात्मने नमः, आप ईश्वर को नमस्कार है, आप मोह में डाल करके सब कैसा करते हैं। जो इस प्रकार कहता है वो मोह को पहचाना नहीं, पहचाना अभी पहचान गया, पहचानने के बाद कहता है आप तो भयंकर है, आपको तो दूर से हम प्रणाम करते हैं। यो मोह यति भूतानि स्नेह पाशानुबंधने, कैसे पास डालता है, स्नेह माता पिता का स्नेह, कहेंगे इतना बांध करके रखेगा कैसे घर छोड़ देंगे कहेंगे, तो ये तो तस्मै मोहात्मन क्यों करते हैं, स्वर्गस्य रक्षणार्थाय, परमात्मा ये स्नेह पास का अनुबंधन क्यों बनाए हैं, स्वर्गस्य रक्षणार्थाय, सृष्टि चले, नाटक चले, तो इसलिए आप मोहग्रस्त होकर के नाचते रहो, कहते हैं स्वर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मै मोहात्मने नमः, ये शांति पर्व का मंत्र श्लोक है। तो यही है कि अंतिम प्रश्न क्या है, तो ये आप तो कामस्य का इच्छा, उनका कोई इच्छा नहीं है, इसी का ही उत्तर है कि अविद्या। जब तक हमारा प्रश्न है उत्तर देते रहेंगे, अंतिम प्रश्न कहते अविद्या से हो रहा है, वहां और प्रश्न नहीं बनेगा, तो वो शांत है, इसलिए वो जब वो कहते सेंट्री जो गार्ड है ना गेट में, उनको खूब पूजा अर्चना करेगा, वो पूछेगा आपको किसको मिलना है, चलिए मैं लेकर के मिला देता हूँ, नहीं करेगा तो कैसा डंडा दिखाएगा, इसे करना है। और हम लोग पूर्वज कर रहा है, जब करते करते जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तब कहेंगे चलो, ये प्रकृति का नियम है। आपको कोई पहला दिन आया, मान लीजिए कि एकदम कड़क संस्था है, वो अंदर जाने नहीं देगा, आपको पहला दिन आया कुछ पकड़ा दिया, आप पहला दिन छोड़ नहीं देंगे, तो कहेंगे ठीक है जाओ, तो इसको मैं डब्बा में डालूंगा, कुछ भी कहे कुछ भी करे, किंतु आप रोज करते रहेंगे, फिर एक दिन छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ये जगत का नियम है। क्योंकि वो जो दरवान है वो भी तो अज्ञा ही है ना, वो जो देवता है तो वो भी अपने उसके अंदर में भी स्नेह पास हो, वो भी अनुबद्ध है। क्यों, जो ज्ञानी है वो तो आपसे कुछ लेन देने वाला नहीं है, और वो भी ना कोई दरवान काम करने के लिए आएगा, नहीं करेगा। जो अज्ञानी है वो भी स्नेह पास, वो भी मोह में बंधित मतलब बद्ध है, तो वो लेता रहेगा, लेता रह करके एक दिन क्या होगा, जब बहुत ले लेगा क्या होगा, उसका कर्तव्य च्युति हो जाएगा, आप उतना प्रसन्न कर देंगे वो कर्तव्य च्युत हो जाएगा, च्युत होकर के लेकर के पहुंचा देगा, वो क्यों हुआ, कहते हैं अज्ञा है। तो उपाय भी दिया गया, वो देवताओं को भी आप कर्तव्य च्युत करवा सकते हैं, इतना पूजा करेंगे वो लेकर के पहुंचा देंगे, तो करना है। और हम लोग पूर्व जन्म में किए हैं तभी फिर आते हैं इसमें वेदांत में, और पूर्व जन्म का वो संस्कार दृढ़ है, और वेदांत का संस्कार पूर्व जन्म में इतना ज्यादा दृढ़ नहीं है, वो ही पूर्व जन्म का उपासना संस्कार उठ करके फिर हमको उसी में ज्यादा लगाएगा, किंतु जिनको पूर्व जन्म में ही वेदांत संस्कार थोड़ा आ गया है तो वो इस जन्म में और उपासना में बहुत ज्यादा जाएंगे नहीं। देवता लोग तो उनको एक बार गेट से अंदर कर ही दिए हैं, अब जा तो लोग फिर आगे आगे वेदांत में चलेंगे, तो ये पार होना ये कठिन हो जाता है। तो उपासना आवश्यक है और पूर्व जन्म में उपासना का संस्कार अधिक होने से इस जन्म में मन उस दिशा में खींचा जाता है, तो उसको फिर हटा करके लगाना है इसमें वेदांत में। स्वत्व भाव अप्रच्युति समास हुआ है, स्वत्व भावात अप्रच्युति असमास, पंचमी समास कर देंगे तो स्वत्व भावात अप्रच्युति अथवा स्वत्व भाव से षष्ठी बजे सर्वतः संरक्षन्ति कुटुंबी जैसे गृही जैसे अपना पशुओं को रक्षा करता है इसी प्रकार की। ठीक है, यथोक्त कर्म कुर्बन यद्यपि देवादीन प्रत्युपकरोति तथापि न तत् कर्तृत्व आवश्यक मानाभावात् इति आशंक्या। पूर्व पक्ष कहता है वह कर्म करके यद्यपि देवादियों का उपकार वो करता रहता है तथा न कर्तृत्व आवश्यक, वो ज्ञानी हो सकता है ये कर्म करके देवादियों का उपकार कर सकता है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि क्यों हो जाएगी? पूर्व पक्ष का शंका होने से भाष्य में कहते हैं तद्वा एतद्, आगे मंत्र में है तद्वा एतद्, तद एतद् यथोक्तानां कर्मणां ऋणवत अवश्य कर्तव्यत्वं पंच महायज्ञ प्रकरणे विदितं कर्तव्यतया मीमांसितं विचारितं च अवदान प्रकरणे। यथोक्तानां कर्मणां, ये सब जो कर्म है जो कहा गया है सब ऊपर में, ऋणवत अवश्य कर्तव्यत्वं ये उसको बोध होगा गृह को, पंच महायज्ञ प्रकरणे विदितम, पंच महायज्ञ प्रकरण में ये विचार किया गया है, और कर्तव्यतया मीमांसितम विचारितम अवदान प्रकरणे, ये सब कर्मकांड का अलग अलग प्रकरण है, पंच महायज्ञ प्रकरण है और ये अवदान प्रकरण है। टीका में पंच महायज्ञ भूत यज्ञ मनुष्य यज्ञ पितृयज्ञ देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ से इति एवं पंच महायज्ञ। टिप्पणी देख लीजिए 9 नंबर से, भूत यज्ञ भूत बलि, तो भूतेभ्य बलि इति भूत बलि, ये किस सूत्र से समास होगा? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षिते ही, तो भूतेभ्यो बलि जो सब भूत है उनको देना है बलि, अर्थात कर्ण इत्यादि कुछ भोजन उनको भी देना है। आगे मनुष्य यज्ञ आतिथ्यम, अतिथि आ गए तो उनका संस्कार करे, और पितरियों के लिए श्राद्ध आदि, और 12 नंबर वैश्वदेव, वैश्वदेव देव यज्ञ देवताओं के लिए वैश्वदेव, और ऋषियों के लिए स्वाध्याय अध्ययन, ये सब पंच यज्ञ हो गया। ये अध्ययन ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ स्तुतर्पणम दैवो होमो बलिर भौतो निर्यज्ञो तिथि पूजनम, ऐसा श्लोक है मनु मनुस्मृति में। ये 5 यज्ञ होता है। टीका में ननु श्रुतम अपि विचारम बिना न अनुष्ठेयम न ही रुद्र रोदनादि श्रुतम इति एव अनुष्ठीयते तत्र। जो सुना गया, अच्छा आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।